अभ्यास का मूल लक्षण क्या कहा था? स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभाष। अवभाष में अगर हम कर्मणि घय करेंगे तो अर्थाध्यास को कहेगा अवभाष्यते इति अवभाष। अगर भाव में घय करेंगे अर्थात अवभाष मान होना, जो अवभाष्यते अर्थात जो ज्ञान होता है ये ज्ञानाध्यास हो जाएगा। तो स्मृति रूप का अर्थ स्मृति सदृश। जैसे न्यायिक लोग कहते हैं कि हटस्थ रजत का स्मरण हो रहा है, ये कहते हैं कि स्मरण के जैसा है, ये स्मरण नहीं है क्योंकि अनिर्वचनीय उत्पत्ति हो रही है, इसलिए स्मरण नहीं है, स्मरण के जैसा। और परत्र परत्र अर्थात स्व अधिकरण उचित नहीं है, वहां दिखना नहीं चाहिए रजत, क्योंकि रजत का अवयव में ही रजत दिखना चाहिए, वहां रजत का अवयव नहीं है, सुक्ति है, इसलिए वो परत्र हो गया अर्थात अन्य अधिकरण में ये दृश्यमान होना। और पूर्व दृष्ट सदृश, पूर्व दृष्ट अर्थात पूर्व दर्शन ना, पूर्व दृष्ट में भाव में वहां निष्ठा किया गया था, पूर्व दर्शनात्, पूर्व दर्शनात् संस्कार हो करके अभी फिर ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास हो रहा है। और ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास ये समकालीन होते हैं, अर्थात वहां विषय है तो यहाँ ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान निर्विषय नहीं होगा, तो जब भी ज्ञान हुआ मतलब तत्काल ये विषय भी मानना पड़ेगा। और एक ही अज्ञान का दो कार्य है, ये सुक्ति निष्ठ सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य, चैतन्य निष्ठ जो अज्ञान, वो अज्ञान का दो कार्य होते हैं, एक ज्ञानाध्यास हो जाएगा एक अर्थाध्यास हो जाएगा, ये दोनों समकालीन होंगे। आगे दिखा रहे थे कि अध्यास, इसी को फिर कहें अध्यास नाम अतस्मिं तद बुद्धि रीति अवोचाम, इसको पहले कहा था अभी ये संक्षेप करके, अतस्मिं तद बुद्धि, अतस्मिं तथा परत्र तद्बुद्धि अर्थात अवभाष। पहले उसमें दृष्टांत दिया कि स्व वही पदार्थों को अपने में आरोप करना, पुत्र भार्यादिषु विकलेशु सकलेशु वा अहम एव विकल सकल, तो पुत्र भार्यादि निष्ठ जो धर्म है उसको, वो धर्म को अपने में आरोप करता है। इस प्रकार पुत्र भार्यादि अर्थात पुत्र भार्यादि का शरीर में जो धर्म है, वो पुत्र भार्यादि का शरीर निष्ठ धर्म को स्व शरीर में आरोप करता है। आगे हो गया कि देह धर्म को आत्मा में आरोप करता है, जैसे स्थूलोहम कृशोहम गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि, ये सब का ये देह का धर्म है, इसको आत्मा में आरोप करता है। इसी प्रकार इंद्रिय धर्म को आत्मा में आरोप करता है, तो मुख काण क्लीव बधिर अंधो अहमिति, ये सब इंद्रियों का धर्म, इसको भी आत्मा में आरोप करता है। आगे तथा अंतकरण धर्मान, यहां से चलेंगे टीका में, अज्ञात प्रत्येक रूपे साक्षिणी मनोधर्माध्यासम आह। अज्ञात प्रत्येक रूपे अर्थात अध्यास तो तब तक होगा जब प्रत्येक रूप अज्ञात ही रहे, तो प्रत्येक रूप जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा फिर और अध्यास नहीं है, इसलिए कहते हैं अज्ञात प्रत्येक रूपे, अज्ञातश्च असो प्रत्येक रूपश्चैते तस्मिन, तो अज्ञात प्रत्येक रूप ये साक्षी है, इसमें मन का धर्म का अध्यास करते हैं। मनोधर्मान मूल में तथा अंतःकरण धर्मान काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसायादीन, ये सब अंतःकरण का धर्म है, काम संकल्प विचिकित्सा, विचिकित्सा संशय और अध्यवसाय, ये बुद्धि का धर्म है, अध्यवसाय निश्चय, ये सब अंतःकरण का धर्म है, इसको आत्मा में आरोप करता है। टीका में धर्माध्यासम उक्त्वा तद्वदेव धर्म्याध्यासम आह, यहाँ तक सब धर्म का अध्यास कहा गया, तो शरीर का धर्म, आगे इंद्रियों का धर्म, मन का धर्म, ये सब धर्म को आत्मा में अध्यास किए, धर्म को अध्यास किए अर्थात अन्य धर्म को आत्मधर्मत्वेन माना, आत्मा का धर्म नहीं अन्य का धर्म है, धर्म को अध्यास किया। अभी धर्मी अध्यास जिसका धर्म को आत्मा में आरोप करता था, अभी उसी को आत्मा बोल करके मानना, ये धर्मी हो गए, धर्मी का अध्यास। मूल में एवं एवं अहम प्रत्ययिनम अशेष स्व प्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनी अध्यस्य तम च प्रत्यगात्मानम सर्वसाक्षिणम तद विपर्येण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति एवं एवं अर्थात जिस प्रकार की धर्माध्यास दिखाया गया इस प्रकार की धर्मी अध्यास भी दिखाना है। अहम प्रत्ययिनम अहम प्रत्यय जिसका होता है अहम प्रत्यय अस्य अस्ति इति अहम प्रत्ययी तम अहम प्रत्ययिनम तो अहम प्रत्यय ये किसका वृत्ति है अंतःकरण का ही वृत्ति है अहम प्रत्यय अर्थात तो जो अहंकार वृत्ति होती है कर्तृ रूपा बुद्धि इसी को अहंकार वृत्ति कहते हैं। तो तद ब्रह्म का वृत्ति भी अहम ऐसे ही होता है अहम ऐसे जो होता है वो भी ब्रह्माकार तब और ब्रह्माकार वृत्ति तो किंतु वो अर्थात यहाँ वो वृत्ति का विषय हुआ ब्रह्म तो इसलिए वृत्ति ब्रह्म का नहीं है ब्रह्म विषय का वृत्ति हम जब कह देते हैं कि घट का ज्ञान हुआ तो वहां घट विषय का ज्ञान हुआ किंतु ज्ञान का स्वामी अर्थात आश्रय वो नहीं है। यहाँ अहम प्रत्यय जैसे कहता है कि धनी धनम अस्य अस्ति इति तद धन का आश्रय इसी प्रकार की अहम प्रत्यय का जो आश्रय लिया जाएगा विषय नहीं अहम प्रत्यय का आश्रय हो जाएगा अंतकरण इसलिए अहम प्रत्ययिनम कहने से अंतकरण करता तो आश्रय तो है ना विषय जो होता है विषय को लेकर के इन्हीं प्रत्यय अत इन्हीं ठनो नहीं होता है वो आश्रय को लेकर के होता है जहाँ अत इन्हीं ठनो कहकर हम प्रत्यय करते हैं धनी गुणी ये सब ये आश्रय को लेकर के होता है। तो अहम प्रत्ययिनम अर्थात आश्रय अहम प्रत्यय का जो आश्रय है तो इसको अहम प्रत्ययिनम इसको अध्यास करता है कहाँ करता है अशेष स्व प्रचार साक्षिणी स्व स्व कहने से अंतःकरण को अध्यास करता है कहाँ अध्यास करता है कहते हैं स्व प्रचार साक्षिणी स्व कहने से अंतःकरण अंतःकरण का प्रचार प्रचार अर्थात तो उसका जो अंतःकरण का जो कार्य है उसका वृत्ति तो स्व प्रचार शब्द का अर्थ टीका में दे दिए स्व प्रचार मनोवृत्तय तो स्व पद से मन प्रचार अर्थात उसका विस्तार विस्तार अर्थात मन का विस्तार हो गया मन का वृत्ति ये मन का वृत्ति का जो साक्षी है तो मनोवृत्ति का साक्षी कितने मनोवृत्ति का कहते हैं अशेष स्व प्रचार साक्षी तो अशेष का अन्वय होगा प्रचार के साथ अर्थात स्वस्य ये अशेष प्रचारः तेषां साक्षी अंतःकरण का जो नाना प्रकार के वृत्ति होते हैं अशेष अर्थात नाना प्रकार इसका अन्वय होगा प्रचार के साथ अंतःकरण का जो नाना प्रकार वृत्ति होते हैं वो सारे वृत्ति का जो साक्षी उस साक्षी में अंतःकरण का अध्यास करते हैं। तो ये साक्षी में अंतःकरण का अध्यास हो रहा है साक्षी अर्थात आत्मा उसमें अंतःकरण का अध्यास हो रहा है ये धर्म अध्यास ना धर्मी अध्यास धर्मी क्योंकि अंतकरण को आत्मा में अध्यास कर रहा है ये धर्मी अध्यास क्योंकि पहले कह दिया था धर्माध्यासम उक्त्वा धर्मी अध्यासम धर्मी अध्यास को कहते हैं। तो अशेष स्व प्रचार साक्षिणी इसका दूसरा अर्थ कहते हैं प्रत्यगात्मनी साक्षी ही प्रत्यगात्मा है उसमें अध्यास करके अध्यस्य तो अर्थात तो अंतकरण को आत्मा में अध्यास करके और तम च प्रत्यगात्मान अभी साक्षी में अध्यास किया अंतकरण को अभी कहते हैं कि उस साक्षी को तम च प्रत्यगात्मनम प्रत्यगात्मानम वो उसका विशेषण देते हैं सर्व साक्षिणम तो सर्व सभी का साक्षी है इसको कहाँ अभी आत्मा को कहाँ अध्यास करेगा अंतकरण में कहते हैं तद विपर्येण अंतकरणाधीशु अध्यस्यति तभी साक्षी प्रत्यगात्मा को अंतकरण में अध्यास करता है। तो किंतु यहाँ प्रकार कैसे है कहते तद विपर्येण जैसा अंतकरण का साक्षी में अध्यास हो रहा था उसका विपरीत रीति से अभी साक्षी को अंतकरण में अध्यास करेगा तभी अंतकरण किसी रूप से अध्यास होता था अंतकरण अध्यास होने का समय अंतकरण जड़ है और अंतकरण अध्यस्त है जड़ अध्यस्त अंतकरण का साक्षी में अध्यास हो रहा था जब साक्षी का अंतकरण में अध्यास होगा तो विपरीत रूप से होगा अंतकरण जड़ रूप से हो रहा था साक्षी किस रूप से होगा चेतन रूप से अंतकरण अध्यस्त रूप से अध्यास हो रहा था और साक्षी मतलब अधिष्ठान रूप से अध्यास होगा अर्थात साक्षी जब अंतकरण के साथ अध्यास होगा ये अधिष्ठान रूप से होगा जैसे रजत और ये इदम, ये दोनों हम परस्पर में अध्यास कहते हैं। तो वहाँ रजत जो है अध्यस्तत्व न होता था, वहां तो दोनों ही जड़ हो गए। रजत अध्यस्तत्व न अध्यास होता था और इदम अधिष्ठान, तो वहाँ अधिष्ठान अर्थात तो मान लीजिए कि इदम नहीं लेकर के सुक्ति लेंगे तो सुक्ति अधिष्ठान रूप से अध्यास हो रहा है। किंतु वास्तविक न्याय है कि अध्यास में जो जो भी भान होंगे वो सब मिथ्या ही होना है, क्योंकि अध्यास में अगर एक भी सत्य वस्तु आएगा इसको अध्यास कैसे कहेंगे। इसलिए अध्यास में जो रजत भान होगा वो तो कल्पित है, मिथ्या है, और अध्यास में जो इदम भान होता है वो भी मिथ्या है। कहते हैं इदम कैसे, इदम तो वहां विद्यमान है। हम कहते हैं इदम का स्वरूप का अध्यास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इदम का स्वरूप का तो अध्यास नहीं हो रहा है, किंतु जिस समय हमको इदम रजतम का ज्ञान हो रहा है, जो इदम का हमको ज्ञान हो रहा है वो इदम रजत के साथ अभी संसर्ग अध्यास को प्राप्त किया है, तो संश्लिष्ट इदम का ज्ञान हो रहा है। जो ज्ञान हो रहा है हमको वो शुद्ध इदम उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, ये सुक्ति का इदम का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो वो इदम ज्ञान हो रहा है जो कि रजत के साथ संश्लिष्ट हुआ है। तो जो संश्लिष्ट इदम वो वास्तव है क्या, इसलिए ये भी अध्यस्त है। तो संश्लिष्ट इदम का जो भान होता है ये भी अध्यस्त है। इसी प्रकार दाष्टान्तिक में आत्मा में अंतकरण का अध्यास हो रहा है, तो आत्मा अध्यास में जो भान होता है चेतन रूप से भान होता है। आत्मा अध्यस्त है अभी अंतकरण में, चेतन रूप से आत्मा अध्यस्त नहीं है, अर्थात आत्मा अध्यास को प्राप्त किया है किंतु अधिष्ठान रूप से, और अधिष्ठान का जो प्रकाश रूप है इसलिए वो अंतकरण में दिख रहा है, बुद्धि चेतन जैसा लगता है। अधिष्ठान का चेतनत्व अभी बुद्धि में दिख रहा है, तो आत्मा अधिष्ठान रूपेण अध्यास हुआ और अंतकरण अध्यस्त रूप से आया। और दूसरा हो गया कि अंतकरण तो जड़ रूप से आया था, आत्मा ये चेतन रूप से आया। तो जो आत्मा अंतकरण के साथ अध्यास होने का समय में भान हो रहा है अहम करोमि कह करके, ये आत्मा शुद्ध नहीं है, ये तो संश्लिष्ट आत्मा। तो संश्लिष्ट आत्मा ये भी अध्यस्त माना जाता है, तो संश्लिष्ट रूपेण इसको कहते हैं तद विपर्येण। तथा जैसे अध्यस्त पदार्थ अध्यास को प्राप्त करता है, अधिष्ठान पदार्थ उससे विपरीत रूप से अध्यास को प्राप्त करता है, ये टीका में इसको कहते हैं स्पष्ट। तद विपर्येण अंतकरणादिषु अध्यस्यते। टीका में अंतकरणम साक्षिणी अभेदेन अध्यस्य, अंतकरण को साक्षी में अभेदेन तादात्म्य होकर के अध्यास कर देता है, अभेदेन अध्यस्य। तद धर्मान कामादीन अध्यस्यति इति मंतव्य। अगर धर्मी का अध्यास नहीं होता है तो फिर यहाँ धर्म का अध्यास नहीं हो पाएगा। सर्वत्र धर्माध्यास होने के लिए धर्मी अध्यास ये चाहिए नहीं। जैसे जब स्फटिक में पुष्प का लालिमा आ रहा है, वहाँ पुष्प का लालिमा ये पुष्प का धर्म है, स्फटिक में आ गया धर्माध्यास है, किंतु स्फटिको को पुष्प कह रहा है क्या, धर्मी अध्यास नहीं है। इसलिए सर्वत्र धर्म का अध्यास होने के लिए धर्मी का अध्यास ऐसे आवश्यक नहीं है, किंतु यहाँ जब आत्मा अहंकार का बीच में हो रहा है, अंतकरण का बीच में, यहाँ तो धर्मी का अध्यास हो करके धर्म का अध्यास हो रहा है, तो इसको कहते हैं अंतकरणम साक्षिणी अभेदेन अध्यस्य। अर्थात पहले धर्मी का अध्यास करके तद धर्मान अंतकरण धर्मान कामादीन अध्यस्यति, इसको अध्यास करता है इति मंतव्यम, ऐसे जानना चाहिए। मूल में कहा एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्व प्रचार साक्षिणी, तो ये स्व प्रचार का अर्थ टीका में कहते हैं स्व प्रचार मनोवृत्तयः। स्व पद से किसको लेते हैं, अंतकरण, अंतकरण का प्रचार, प्रचार अर्थात विस्तार, उनका गमन मतलब भ्रमण। आगे कहा प्रत्येगात्मनि स्व प्रचार साक्षिणी प्रत्येगात्मनि, मूल में कहा प्रत्येगात्म के लिए कहते हैं प्रति अंश प्रत्येक हो जाएगा, प्रति का अर्थ प्रातिलोम्येन अथवा प्रतिलोमत्वेन विपरीतत्वेन। तो विपरीतत्वेन का अर्थ कहते हैं अस जड़ दुखात्मक अहंकारादिभ्य विपरीत रूपेण, विलक्षणतया का अर्थ हो गया विपरीतत्वेन। तो अस जड़ दुखात्मक हो गया अहंकार, उससे विलक्षण रूपेण, ये हो गया प्रातिलोम्यन का अर्थ। प्रातिलोम्यन अर्थात विपरीत रूपेण, किससे विपरीत हुआ? अहंकार से। तो अहंकार का क्या धर्म हो गया? असत जड़ और दुखात्मक, इससे विपरीत रूपेण। तो असत का विपरीत हो जाएगा सत हो जाएगा, और जड़ का चित हो जाएगा, और दुख का सुखात्मक। सचित सुखात्मक अंचति प्रकाशते। तो असत जड़ दुखात्मक हो गया अहंकार, तद विपरीत हो गया सचित सुखात्मक, ये हो जाएगा आत्मा का धर्म, मतलब आत्मा का लक्षण। तेन अंचति, अंचति प्रकाशते, अंचु गतौ, गति अर्थक धातु ज्ञानार्थक भी होते हैं, तो इसलिए अंचति का अर्थ प्रकाशते। इति प्रत्यक, ये प्रत्यक का ये लक्षण, ये अन्यत्र कहते हैं, ये मूल लक्षण संक्षिप्त शारीरिक कारक का मंगलाचरण में किए हैं प्रथम श्लोक में। अच्छा, एवं आत्मनि अनात्म तद्धर्माध्यासम उदाहृत्य, अनात्मनि आत्मनोपि संश्रिष्टत्वेन अध्यासम आह। आत्मनि अनात्मा और अनात्मा का धर्म का अध्यास, ये सब कह दिया गया, देह का धर्म और इंद्रियों का धर्म, अंतकरण का धर्म, आत्मा में अनात्मा का धर्म, इसका सब उदाहरण दे करके अनात्मनि आत्मनोपि अध्यास कहेंगे, किंतु अनात्मा में आत्मा का केवल संश्रिष्टत्वेन अध्यास, संसर्ग अध्यास, और अनात्मा का जब आत्मा में होगा तो संसर्ग स्वरूप दोनों अध्यास माना जाएगा। मूल में इसको कह दिया, तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद विपर्येण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। प्रत्यगात्मा जो साक्षी है उसको अंतःकरण में अध्यास करता है। आगे टीका में, अहम् इति अध्यासे चिदात्मनो भानं वाच्य। अहम् इस प्रकार की जो अध्यास होता है, तो यहाँ अहंकार और आत्मा ये दोनों का बीच में तादात्म्य हो रहे हैं, तो अहम इति अध्यास अहंकार का जब अध्यास करते हैं, वहां चिदात्मनो भानम वाच्यम, अर्थात जो अधिष्ठान है उसका भान आना चाहिए, चिदात्मा का भान आना चाहिए, नहीं आएगा तो जो अध्यस्त होता है वो तो जड़ होता है, वो स्वप्रकाश नहीं है। अगर चिदात्मा का भान अध्यास में नहीं मानेंगे तो अन्यथा जगत आंध्यापत्य, अर्थात कोई प्रकाशक नहीं रहेगा, तो जगत आंध्यापत्य। नच अनध्यस्तस्य अध्यासे भानम अस्ति, ये नियम है, जो अनध्यस्त होगा वो अध्यास में उसका भान नहीं होगा। अनध्यस्त अर्थात वास्तव, वास्तव पदार्थ का अध्यास में भान नहीं होगा, अगर अध्यास में भान हो जाएगा तो उसको भ्रम नहीं कहेंगे, उस अंश में तो उसको फिर सत्य मानना पड़ेगा, ये नियम है। अनध्यस्तस्य अध्यासे भानम नास्ति, इसलिए तस्मात् रजतादौ इदम इव आत्मनः संसर्गाध्यास एष्टव्यः। रजतादौ अर्थात रजत में भ्रम होने का समय में, जैसे रजतादौ इदम इव, इदम षष्ठी, इदम का जैसे भान हो रहा है, तो इदम का भान कैसे होता है? इदम का स्वरूप अध्यास होता है, इदम का स्वरूप अध्यास नहीं, नहीं होता है, खाली संसर्ग अध्यास होता है। इसी को दृष्टांत देते हैं, रजत भ्रम काल में जैसे इदम केवल संसर्ग अध्यास होता है, तद्वत इव आत्मन संसर्गाध्यास एष्टव्य। इसलिए वहां इदम अंश को अधिष्ठान नहीं कहा जाता, इदम को आधार कहा जाता है। आधार अलग है, अधिष्ठान अलग है। अधिष्ठान वो है जो कि सविलास अज्ञान का विषय, सविलास विलास अर्थात कार्य, तो सविलास अज्ञान विषय, कार्य के साथ अज्ञान का जो विषय, अज्ञान का जो विषय है, जिस समय में इदम रजतम कहता है तो उस समय में अज्ञान किस विषय का अज्ञान है? इदम जो सुक्ति, सुक्ति, सुक्ति विषय का अज्ञान है, इसलिए सुक्ति ही यहाँ अज्ञान का विषय है, होने से सुक्ति को अधिष्ठान कहा जाएगा, क्योंकि ज्ञान इदम का ज्ञान तो हो रहा है कहेगा, ज्ञान किसका नहीं हो रहा है, अज्ञान किसका हो रहा है? सुक्ति का ही अज्ञान हो रहा है, इसलिए सुक्ति को अधिष्ठान कहा जाएगा। सविलासा ज्ञान विषय, ये हो गया अधिष्ठान का लक्षण। और जो इदम भान हो रहा है, ये इदम को कहेंगे आधार। अतद्रूपोपि तद्रूपेण भानम अध्यासम, अतद्रूप अर्थात ये जो अभी भान हो रहा है इदम, तो ये अनध्यस्त है, अर्थात इदम अंश, वास्तविक इदम अंश किसका? इदम अंश है सुक्ति का है ना रजत का है, वास्तव किसका है वो? सुक्ति का। तो सुक्ति का जो इदम अंश है वो क्या अध्यस्त है क्या? नहीं है। तो ये इदम अंश अनध्यस्त अपि, किंतु अध्यास काल में अतद्रूप अनध्यस्त रूप होने पर भी अध्यास काल में तद्रूप इव भासते, तद्रूप अर्थात अध्यस्त इव भासते। इदम अंश वास्तविक अध्यस्त नहीं है, किंतु अध्यस्त जैसा भासमान हो रहा है। अतद्रूप अपि तद्रूपेण तद्रूपेण आरोप्य बुद्धौ भासते, ऐसा आधार का लक्षण कहते हैं। अतद्रूप अपि तद्रूपेण आरोप्य बुद्धौ भासते, ये सब संग्रहसारिक प्रकार का ये सब मत है। आरोप्य भासते, बुद्धौ आरोप्य भासते, ये हो गया आधार। और अधिष्ठान का लक्षण हो गया सविलासा ज्ञान विषय, विषय हो गया अधिष्ठान। सविलास, विलास का अर्थ कार्य, लस क्रीडन है धातु है, तो विलास अर्थात विशेषण, लस लस अर्थात क्रीडा, क्रीडा अर्थात कार्य। तो जो कार्य के साथ सविलास अर्थात कार्यण सह अज्ञान का जो विषय है, तो इसलिए आत्मा यहाँ अधिष्ठान है और आत्मा का इदम अंश का ही भान हो रहा है। आत्मा का इदम अंश अर्थात आत्मा का अहम अंश, अहम अंश अभी भान हो रहा है, किंतु जो अहम अंश का भान हो रहा है ये अहम अंश संश्लिष्ट अहम अंश, संश्लिष्ट किसके साथ हो जा रहा है? अंतकरण के साथ। यही अगर संश्लिष्ट नहीं हुआ, अगर इदम अंश रजत के साथ संश्लिष्ट नहीं हुआ, ये इदम अंश फिर किसका है? सुक्ति का। इसी प्रकार की अगर ये अहम अंश अंतकरण के साथ खाली संश्लिष्ट नहीं हुआ, तब ये अहम अंश किसका होगा? इतना ही बस, ज्ञान अज्ञान में इतना ही अंतर है। हम इसको संश्लिष्ट कर लेते हैं अंतकरण के साथ, ये नहीं होना बस हो गया। और अध्यास का अर्थ मिथ्या, तो जितना प्रारब्ध क्षय होते जाएगा ये उतना संसर्ग नहीं करेगा। तो इतना ही इसमें मूल कार्य, अर्थात सारे वेदांत श्रवण का इतना ही कार्य। इस भान तो हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं इदम का भान तो हो रहा है, किंतु संश्लिष्ट होकर के भान हो रहा है। आत्मा का भान हो रहा है, इसलिए संश्लिष्ट शारीरिक कार्य कह रहे हैं आत्मा का तो भान हो रहा है। आत्मा का भान नहीं होगा तो जगत अंधे प्रसंग आएगा। भान तो हो रहा है किंतु संश्लिष्ट होकर के भान हो रहा है। तद विपर्येण, मूल में कहा था तद विपर्येण अंतकरणादिशु अध्यस्यति, आत्मा को अंतकरण में अध्यास करता है। टीका में इसको कहते हैं तद विपर्येण, उसमें है तो कि तस्य विपर्येण, तो तस्य का अर्थ टीका में कहते हैं तस्य अध्यस्तस्य, तो यहाँ अध्यस्त हो गया अहम, तो तस्य अध्यस्तस्य जड़स्य विपर्यय, विपर्य अर्थात विपरीत, अध्यस्त जड़ का विपरीत, अध्यस्त का विपरीत हो जाएगा अधिष्ठानत्वम, और जड़ का विपरीत हो जाएगा चैतन्यम च, अधिष्ठानत्वम चैतन्यम च। अधिष्ठानत्वम का आगे कमा है क्या उसमें? अधिष्ठानत्वम विपर्य अधिष्ठानत्वम चैतन्यम च, वहां कमा होने से ठीक था, क्योंकि अध्यस्त जड़ दोनों का विपर्य कहते हैं, और दोनों का विपर्य कहेंगे अधिष्ठानत्वम चैतन्यम च, च आगे कहते हैं, इसलिए कमा वहां आगे जाना है। इसी प्रकार की, और मूल में कहा तद विपर्येण तृतीय कहा, इसलिए कहते हैं कि अर्थात अधिष्ठान चैतन्यात्मना, अर्थात अधिष्ठान रूपेण चैतन्य रूपेण स्थितम इति यावत, तदात्मना स्थितम इति यावत, अर्थात अध्यास को प्राप्त किया है, किंतु किस रूप से? कहते हैं अधिष्ठान रूप से अध्यास को प्राप्त किया और चैतन्य रूप से अध्यास को प्राप्त किया, किंतु संश्लिष्ट हो जाने से ये दोनों अंश भान नहीं होते हैं। तत्र अभी अध्यास शरीर का धर्म को दिखाया और अंतकरण इंद्रियों का धर्म अंतकरण का धर्म ये सब दिखा करके अंतिम में अंतकरण का भी अध्यास कहा धर्मी अध्यास। अभी कहते हैं तत्र अज्ञाने केवलात्मना संसर्ग, अज्ञान के साथ जब आत्मा का संसर्ग होता है केवल आत्मा शुद्ध आत्मा का, क्योंकि अभी अज्ञान और आत्मा ये दोनों का बीच में ही संसर्ग, बाकी तो कोई और नहीं है, केवल आत्मा ना संसर्ग। ये जो अज्ञान और आत्मा के बीच में जो संसर्ग हो रहा है, ये संसर्ग वृत्ति का अविषय, अर्थात आत्मा और अज्ञान का बीच में जो संबंध है, ये संबंध का ज्ञान नहीं होगा, वृत्ति का अविषय। तो ये केवल आत्मा ना संसर्ग कहने से वृत्ति अविषय, ये वहां विशेषता ये तो अज्ञान जो है मूला विद्या, आत्मा के साथ जो अज्ञान का संसर्ग हुआ ये मूला विद्या। ये मूला विद्या का जो संबंध हुआ चैतन्य के साथ, ये वृत्ति का विषय नहीं बनेगा। आगे कहते हैं मनसी अज्ञान उपहितस्य, अज्ञाने केवलात्मना संसर्ग, अज्ञाने सप्तमी था केवलात्मना संसर्ग। आगे मनसी ज्ञान उपहितस्य आत्मनः संसर्ग, जब मन में अध्यास होगा आत्मा का, कहते हैं केवल आत्मना नहीं हुआ तो वहां तो अज्ञान उपहित आत्मा, अर्थात मन और आत्मा के बीच में जब संसर्ग होगा अध्यास होगा तब वो आत्मा तो अज्ञान उपहित आत्मा हो जाएगा। जब अज्ञान के साथ संसर्ग हुआ तो केवल आत्मा, किंतु जब मन के साथ अध्यास हुआ तो अभी केवल आत्मा नहीं है अपितु अज्ञान उपहित, तो अज्ञान उपाधि बना। और जब अहंकार का अध्यास हो रहा था आत्मा में, वहां अज्ञान उपाधि बना था, अहंकार का अध्यास सोपाधि का निरुपाधि का था, किंतु जब मन का अध्यास हो रहा है सोपाधि को, कौन उपाधि हो गया अज्ञान। क्यों? उपाधि का लक्षण है वर्तमानत्व सति व्यावर्तक होगा, तो वहां कहा गया था कि यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतुर उपाधिता, यावत कार्य अवस्थाई होना चाहिए भेद का हेतु होना चाहिए, ये वहां पद्याकारों में कहे। इसका गद्याकारों में कहने से हम कहते हैं कि कार्य अनन्वित सति विद्यमानत्व सति व्यावर्तकम, ये उपाधि का लक्षण जो विशेषण हो जाएगा कार्य अन्वयी, विशेषण कार्य के साथ जाएगा किंतु उपाधि कार्य के साथ नहीं जाएगा। स्फटिक को ले जाने से वो लालिमा पुष्प का लालिमा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कार्य अन्वयी होगा किंतु उपाधि को विद्यमान होना पड़ेगा और व्यावर्तक होगा, विद्यमान हो और व्यावर्तक हो, व्यावर्तक दूसरों से भिन्न करवाना, विद्यमान हो व्यावर्तक हो तभी उपाधि बनेगा। जब अहंकार का अध्यास कर रहे हैं तब अज्ञान विद्यमान है किंतु व्यावर्तक नहीं हो रहा है, क्योंकि अज्ञान का अहंकार का जब ज्ञान होता है तब द्वितीय का भान नहीं हुआ। जब नींद से उठते हैं पहले अहम ज्ञान हुआ, द्वितीय का भान है क्या? नहीं है, तो वहां भेद बुद्धि नहीं होता, भेद बुद्धि नहीं होने से अज्ञान उपाधि नहीं बना। उपाधि के लिए दो चाहिए, विद्यमान होना चाहिए और व्यावर्तक भी होना चाहिए। वहां व्यावर्त्य अभाव, किससे व्यावर्त करेगा? दूसरा है ही नहीं, इसलिए अज्ञान अहंकार उपाधि में तो नहीं बना, उपाधि नहीं बना। किंतु वही अज्ञान वही मन का जब अध्यास करेंगे, मन बुद्धि ये सब का अध्यास करने का समय में वो अज्ञान उपाधि बन जाएगा, क्योंकि मन बुद्धि का जब कार्य घटेगा उस समय में भेदवान होगा, भेदवान होने से उपाधि बन जाएगा। मनसी अज्ञान उपहितस्य, अज्ञान उपाधि बन गया। नहीं तो कहीं प्रश्न होता है वही अंतकरण अहंकार भी है, वही अंतकरण मन बुद्धि भी है, अहंकार का अध्यास होने का समय निरुपाधिक हो गया, मनोबुद्धि का अध्यास होने का समय सोपाधिक हो गया, ये कैसे होगा प्रश्न? किंतु उत्तर वही है, अहंकार का अध्यास होने का समय में व्यावर्तन नहीं है, क्योंकि कोई व्यावर्त्य कोई भिन्न नहीं है। मनोबुद्धि का अध्यास होने का समय में व्यावर्त्य है, वेद ज्ञान है, वेद ज्ञान होने से ये सोपाधिक हो जाएगा। अच्छा, और जब देहादौ मनो उपहितस्य इति विशेष, देह में जब ये करेगा अध्यास करेगा तब तो मनो उपहित, अहंकार उपहित मनो उपहित, तो ये आगे तो देह में अध्यास करने का समय में मनो उपहित, मन में अध्यास करने का समय में अज्ञान उपहित, अज्ञान के साथ अध्यास होने का समय में वो निरुपाधिक, वहां और कोई उपाधि नहीं है। एवं आत्मनि बुद्ध्यादि अध्यासात कर्तृत्वादि लाभः, बुद्ध्यादौ च आत्माध्यासा चैतन्य लाभ इति भावः। आत्मा में बुद्धि का अध्यास होने से आत्मा में कर्तृत्व दिखता है, ये कर्तृत्व वास्तविक किसका है? बुद्धि का है। आत्मा के साथ अध्यास होने से आत्मनि कर्तृत्वादि लाभ, लाभ नहीं ये हानि है, लाभ तो दिख रहा है, यही हानि हो जाती है। और बुद्ध्यादौ च आत्माध्यास, जब बुद्धि में आत्मा का अध्यास होता है, आत्मा अधिष्ठान आता है, तो बुद्धि में भी चैतन्य लाभ, अर्थात चैतन्य का अनुभव हो रहा है इति भाव। वर्णित अध्यासम उपसंगरति, अध्यास का उपसंगार, अर्थात अध्यास का विचार का ये अंतिम अंश था, ये जो गुरुत्वपूर्ण है ये अंश मूल में। एवं अयम अनादिर अनंतो नैसर्गिको अध्यास मिथ्या प्रत्यय रूप कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक सर्वलोक प्रत्यक्ष। एवं अयम अनादि अनंत, ये जो अध्यास है उसको अनंत भी कहा जो आप पूछ रहे थे, इसका उत्तर भी यहाँ भी देते हैं, पंचदशकार भी इसी को लेकर पंचदशकार तो दिए हैं उत्तर। अयम एवं अयम, अयम कहने से अध्यास को कह रहा है, ये अध्यास अनादि भी है, अध्यास अनादि। अभी यहाँ जो विचार चल रहा है ये कार्याध्यास का विचार चल रहा है, क्योंकि स्मृति रूप है कहते हैं, स्मृति रूप कहने से कार्याध्यास है। ये कार्याध्यास अनादि कैसे कहते हैं, व्यष्टि रूपेण व्यक्ति रूपेण अनादि हो जाएगा, प्रवाह रूप से अनादि है। तो पूर्व अध्यास से संस्कार, संस्कार से फिर नूतन अध्यास, प्रवाह रूप से अनादि हो जाएगा। और अनंत क्यों कहते हैं, कहते हैं ज्ञान ज्ञानम बिना न नश्यते, इसलिए उसको अनंत कहा जाता है। बार बार कुछ अलग प्रकार संदेह, मतलब संस्कार तो फिर अनुभव के बिना नहीं होता है, अनुभव के लिए कोई वस्तु चाहिए। हाँ चाहिए, तो अनुभव के लिए अर्थात अनुभव आगे होने का आवश्यक नहीं है, अनंत जन्म में सब कुछ अनुभवों के सब कुछ संस्कार पड़ा है। लेकिन पहले जो संस्कार के लिए पहले एक अनुभव, पहले तो अनादि में पहले प्रश्न तो नहीं होगा ना, यही तो वेदांतियों का माया का कार्य है, अनादि हो जाने से और पहले नहीं घटेगा ये सब कुछ है। तो अनंत के लिए वो जब तक ज्ञान नहीं होगा इसलिए अनंत कह देते हैं, ज्ञान के बिना इसका नाश नहीं होगा। इसलिए अनंत अर्थात ये निरपेक्ष अनंत नहीं है, ये सापेक्ष अनंत, ज्ञान के बिना अन्य किसी उपाय से नाश नहीं होगा, एक ही उसको अंत करने वाला है, इसलिए उसको ये अंत कहते। जैसे ये लोग ध्वंस को नित्य कहते हैं, नित्य कैसे हो गया ध्वंस, तो नए एक लोग नित्य शब्द वहां के व्यवहार कर देते हैं, अर्थात उसका अंत नहीं होता है बोलकर नित्य कह देते हैं, आदि तो है इसी प्रकार की यहाँ भी। एवं अयम अनादिर अनंत नैसर्गिक, नैसर्गिक अर्थात स्वर्ग अर्थात सृष्टि, इसका सृष्टि नहीं है नैसर्गिक अध्यास। और मिथ्या प्रत्यय रूप, मिथ्या प्रत्यय में अगर आप कर्मणि कर देंगे प्रतीयते इति प्रत्यय, होने से अर्थाध्यास को कहेगा, तो होने से मिथ्या अर्थ अर्थाध्यास होगा। और अगर प्रतीयते इति प्रत्यय करके ज्ञान को कहेंगे जो प्रत्यय होना, तो वो ज्ञानाध्यास हो जाएगा। तो मिथ्या प्रत्यय, प्रत्यय शब्द से अर्थ ज्ञान दोनों आ जाएंगे, और दोनों ही मिथ्या है, अर्थात विषय भी मिथ्या है और वो ज्ञान भी मिथ्या है, मिथ्या रूप। और इसका कार्य क्या है, कहते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक, अध्यास होने से ही अहंकार का फिर कर्ता भोक्ता इस प्रकार की इस ज्ञान आएगा। और इसमें क्या प्रमाण है, कहते हैं सर्वलोक प्रत्यक्ष, इसमें और कोई प्रमाण आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है अध्यास। ये किसी प्रमाण से दिखेगा, प्रत्यक्ष कहने से ये इंद्रिय मतलब प्रमाता का प्रत्यक्ष होगा, अध्यास अध्यास का प्रमा होगा क्या, अध्यास का प्रमा नहीं होगा, प्रमा होगा तो अध्यास मिथ्या कैसे कहेंगे, इसलिए अध्यास का प्रमा नहीं होगा, ये साक्षी प्रत्यक्ष होगा। मतलब कहते हैं सर्वलोक प्रत्यक्ष अर्थात साक्षी प्रत्यक्ष, बाकी प्रमा चाहिए तो प्रमा अनुमान इत्यादि से प्रमा करेंगे, तो किन्तु प्रत्यक्ष जो होता है तो साक्षी प्रत्यक्ष है, ये टीका में कहेंगे सर। अच्छा टीका में तो एक प्रकार से सभी फिर साक्षी प्रत्यक्ष, वास्तविक सभी साक्षी प्रत्यक्ष, घट का ज्ञान हो रहा है कहेंगे ये भी साक्षी प्रत्यक्ष है, क्यों कहते हैं जो घट है, आज मांडुक्य में विचार हो रहा था ना, अच्छा आज निकल आएगा, बाहर का विषय जो है वो भी नहीं है और वो विषय का जो ज्ञान है वो भी मिथ्या है। तो अर्थात क्योंकि हमको जो घट ज्ञान होता है, ये घट ज्ञान को कौन जानता है, प्रमाता जानता है क्या घट ज्ञान को, प्रमाता जानता है घट ज्ञान को, घट ज्ञान तो प्रमाता ही जानता, घट ज्ञान कहने से अंतकरण का परिणाम, प्रमाता स्वयं अंतकरण स्वयं प्रमाता कोटि में है ना, तो इसलिए अंतकरण का कोई भी परिणाम सुख दुख ये वृत्ति ज्ञान ये सबको साक्षी प्रकाश करेगा। तो होने से जो घट ज्ञान होता है ये साक्षी प्रकाश, ये इसलिए घट ज्ञान का ज्ञान ये प्रमाण नहीं है। साक्षी प्रकाश तो है लेकिन जानने वाला तो प्रमाता है। जानने वाला कैसे प्रमाता कहते हैं? प्रमाता व्यवहार करता है। साक्षी प्रकाश करने से उसे एक संस्कार बन गया, तो संस्कार बनने से प्रमाता उसको कह देता है। जैसे सुसुप्ति में, सुसुप्ति में भी सुखम अहम, जे सुखम अहम सये, वर्तमान कालिक ज्ञान हो रहा है, मैं सुख है, मैं सुख में हूँ, आनंदम अनुभवामि, इस प्रकार की तात्कालिक अविद्यावृत्ति हो रहे हैं। अविद्यावृत्ति को साक्षी प्रकाश किया तो वो वृत्ति फिर नाश होकर के संस्कार बना, संस्कार को प्रमाता कहता है। ऐसे सारे ज्ञान को संस्कार को प्रमाता कहेगा। तो हम लोग कह देते हैं कि ये प्रमातृवृत्ति है, जब घट को देखते हैं कहते हैं कि प्रमाता वृत्ति। जब घट को देखते हैं तो घट बाहर विषय प्रमातृ प्रमाता दृष्टा कुटि में आया, अंतकरण दृष्टा कुटि में, इसलिए कहा जाएगा कि घट का जो ज्ञान हुआ ये प्रमाता का ज्ञान, किंतु जो घट ज्ञान का ज्ञान हुआ ये प्रमाता का ज्ञान नहीं है, वो साक्षी का ज्ञान। साक्षी का ज्ञान अर्थात साक्षी उसको प्रकाश करता है, साक्षी उसको प्रकाश करने से संस्कार होके अंतकरण में चित्त में संस्कार हुआ, प्रमाता उसको कहता है, व्यवहार करता है। ज्ञान का ज्ञान है वो, ज्ञान का ज्ञान अर्थात वो अविद्यावृत्ति होगा, अंतकरण का विषय को विषय करने वाले और एक अविद्यावृत्ति होगा जिसको साक्षी प्रकाश करेगा। ये वास्तविक इसको प्रत्यक्ष अपरोक्ष ऐसे शब्द व्यवहार कर देते हैं दूसरे लोग, शास्त्रीय भाषा में अपरोक्ष प्रत्यक्ष ये दोनों भिन्न नहीं है, वो एक ही है। प्रमाता का प्रत्यक्ष, साक्षी का प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व्यवधान के बिना प्रत्यक्ष कहा जाएगा। टीका में अनादि अविद्यात्मकतया कार्याध्यासस्य अनादित्वम् अध्यासात् संस्कारस्ततो अध्यास इति। अनादि अविद्यात्मकतया, अनादि है और अविद्या रूप होने से ये जो कार्याध्यास है उसको भी अनादि कहा गया। तो क्यों कहते हैं अनादि अविद्या का कार्य है, इसलिए इसको भी अनादि कह दिया गया। अध्यासात् संस्कार ततो अध्यास, प्रवाह रूप से अनादि हो गया। प्रवाह तो नैसर्गिकत्वम, नैसर्गिकत्वम अनादित्वम, सृष्टि नहीं होना यही अनादित्वम है। एवं उपादानम निमित्तम च उक्तम भवति, इस प्रकार की अध्यास का उपादान और अध्यास का निमित्त दोनों कह दिया गया। अभ्यास का, अध्यास का उपादान हो गया अविद्या, अविद्या होने से अध्यास हुआ, और अध्यास का निमित्त हो गया संस्कार। तो उपादान हो गया अविद्या, निमित्त हो गया संस्कार। तो उपादान निमित्त च उक्तम भवती, अनादि और अनैसर्गिक अध्यास कह करके इसके द्वारा उपादान और निमित्त दोनों कह दिया गया। अविद्या उपादान, संस्कार निमित्त, ये दोनों हुआ। ज्ञानम बिना ध्वंसा भावात अनंत्यम, अध्यास को अनंत इसलिए कहा कि ज्ञानम बिना ध्वंस नहीं होगा, इसलिए अनंत। तद उक्तम भगवद गीतासु न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अस्य रूपम इह न तथा उपलभ्यते। जैसा ये कर्मशास्त्र वाले सब कहते हैं अर्थात ये जीव तो अर्थात कर्म करके आगे फल भोग करेगा, ये संसार ऐसे रहेंगे, ये संसार सुख रूप है, इस प्रकार के जो कहते हैं ऊर्ध्व मूल है, सर्वत्र इसका शाखा विस्तृत है, जैसे पूर्व श्लोक में कहा गया है, तो अभी यहाँ कहते हैं कि तथा रूप ये अस्य, अस्य अर्थात ये संसार वृक्षस्य न उपलभ्यते, संसार वृक्ष यही कार्याध्यास है। तो ये तथा न उपलभ्यते अर्थात जैसे कहा गया ऊर्ध्व मूल ब्रह्म इसका मूल है और सर्वत्र व्याप्त है, अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, ये पूर्व श्लोक है। जैसे कहा गया है आगे श्लोक में कहते हैं ऐसा रूप यहाँ दिखता नहीं, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इसका अंत नहीं है, आदि नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। कहे आदि कहे ऊर्ध्व मूल ब्रह्म से आ रहा है, तो ब्रह्म से आ रहा है ऐसे कहाँ सीधा पता चलता है? ये तो शास्त्र विचार करके आप लोग कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म से आकाश सीधा नहीं आ जाएगा, बीच में वो अज्ञान को आना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि इसका अंत आदि और प्रतिष्ठा ये सब नहीं दिखता है। प्रतिष्ठा क्यों नहीं दिखता है? कहते हैं कि ये दृष्ट नष्ट अर्थात ये जो जगत है इसका कोई स्थायित्व तो नहीं है, इसलिए प्रतिष्ठा भी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि इसका अंत नहीं है, आदि नहीं है, अर्थात कार्याध्यास का आदि अंत नहीं है, ये दोनों यहाँ प्रमाण देते हैं। हेतु मुक्त्वा स्वरूपम आह, इसका हेतु कह दिए अर्थात अध्यास हो गया, अध्यास हो गया, ये अनादि अविद्या के चलते अध्यास हुआ, हेतु कह दिए। आगे उसका स्वरूप कहते हैं, स्वरूप मूल में कहा मिथ्या प्रत्यय रूप, इसका विग्रह कहते हैं मिथ्या माया तया प्रतीयते इति प्रत्यय कार्य प्रपंच, ये हो गया अर्थाध्यास। मिथ्या का अर्थ माया, तया प्रतीयते माया प्रतीयते, प्रतीयते इति प्रत्यय होने से अर्थ को लेकर के कर्मणि करके कार्य प्रपंच को कहा अर्थाध्यास। और तत् प्रतीतिश्च, प्रतीति अर्थात ज्ञानाध्यास, प्रतीति स इति एवं स्वरूप इत्यर्थ, अर्थात अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास ये दोनों ही मिथ्या है माया। तस्य कार्यमाह, ये अध्यास का क्या कार्य है, कहते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक, तो अंतकरण का अध्यास होने से फिर आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि सब अनुभव हो रहा है। इसमें प्रमाणम निगमयति, प्रमाण क्या है, मूल में का सर्वलोक प्रत्यक्ष, सभी लोगों का, इसका अर्थ कहते हैं टीका में साक्षी प्रत्यक्षमेव अध्यास धर्मी ग्राहकम मानम। साक्षी प्रत्यक्ष यहाँ अध्यास धर्मी ग्राहकम, अध्यास एव धर्मी, धर्मी अर्थात स्वरूप, अध्यास स्वरूप का ग्रहण करने वाले मान क्या है, कहते हैं साक्षी। अध्यास धर्मी ग्राहक, अध्यास एव धर्मी, क्योंकि जिसको ग्रहण करता है वही धर्मी होगा, तो होने से अध्यास एव धर्मी तस्य ग्राहकम मानम, ये साक्षी प्रत्यक्ष हुआ। तो ये अध्यास का ग्रहण करने वाले साक्षी, अध्यास अर्थात यहाँ अध्यास जो अध्यस्त हुआ है उसको संबंध कहेंगे, तो अज्ञान और आत्मा के बीच में जो संबंध वो साक्षी प्रकाश नहीं करेगा, अज्ञान को प्रकाश कर देगा किंतु अज्ञान का संबंध को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो संबंध का एक संबंधी आत्मा है, तो स्वयं संबंधी संबंध को प्रकाश नहीं करेगा क्योंकि वो उसका अंश विशेष है, तो होने से आत्मा ये संबंध को प्रकाश नहीं करेगा। अनुमानादिकम तु संभावनार्थम इति अभिप्रेत्य प्रत्यक्ष उपसंहार कृत। जो ये अध्यास विषय में अनुमान इत्यादि भी होते हैं तो क्यों, कहते हैं बाद हो जाता है इसको, अर्थात बाद को हेतु बना करके ये अनुमान भी किया जा सकता है अध्यास का, कहते हैं ये संभावनार्थम, किंतु प्रमाण तो है उसमें प्रत्यक्ष ही, अध्यास में मान तो प्रत्यक्ष है, बाकी अध्यास संभव है उसमें तर्क दे करके सिद्ध कर सकते हैं किंतु प्रमाण तो प्रत्यक्ष ही। खत्म अविद्या प्रमाण बोला अनुमान और अर्थापत्ति दिया, अर्थात ये दोनों प्रमाण भी दिया उसको, अध्यास तीन प्रमाण दिया उसके लिए। यहाँ कहते हैं कि ये संभावना कोटि में लक्षण संभावना और प्रमाण, ऐसे वहां तीन विभाग किया था और प्रमाण कोटि में ये तीन को दिया था, यहाँ किंतु उसको तो संभावना कोटि में डाल दिए। ठीक, संभावनार्थम इति अभिप्रेत्य, ठीक है अभिप्राय में रख करके ये माना प्रत्यक्ष उपसंहार कृत। अच्छा ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा और देख करके बताएंगे। प्रत्यक्ष उपसंहार कृत अर्थात यहाँ भगवान वास्यकार केवल सर्वलोक प्रत्यक्ष इस प्रकार की इतना कह दिए। तो एवं अध्यासम वर्णयित्वा तत्साध्ये विषय प्रयोजने दर्शयति, अध्यास का वर्णना करके तत्साध्ये, तत्साध्ये अर्थात तत् सिद्धि अधीने, अध्यास सिद्ध होगा तो ग्रंथ का विषय प्रयोजन सिद्ध होगा क्योंकि ग्रंथ का विषय हो गया ऐक्य ब्रह्मात्मन और ऐक्यम, अगर भेद अध्यस्त होगा तभी ऐक्य वास्तव होगा तो ग्रंथ का विषय सिद्ध होगा, और ग्रंथ का प्रयोजन हो गया बंध निवृत्ति, बंध अगर अध्यस्त होगा तभी बंध निवृत्ति मुक्ति ये वास्तव है तो फिर ग्रंथ का प्रयोजन सिद्ध होगा, तो अध्यास सिद्ध हो जाने से ग्रंथ का विषय प्रयोजन सिद्ध हुआ, इसको दिखाते हैं मूल में। अस्यान अर्थ हेतु हो प्रहाणाय आत्मिकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते, अस्य अस्य अर्थात अध्यासस्य, अनर्थ हेतु हो समानाधिकरण है, अनर्थस्य हेतु अध्यास, तस्य प्रहाणाय प्रकर्षण हानाय हाननाश नाशाय, आत्मिकत्वं प्रहाण हाण में ये निष्ठा हुआ, निष्ठा का तो को न हो गया, यहाँ कहाँ रदाभ्य है, तो प्र आगे हा है वहक त्यागे ओदितश्च वहक त्यागे ओदित है उन्हें से ओदितश्च से और फिर आगे न को न भी हो गया तो न को न हो गया ये कृत्य चह तो ये कृत प्रत्यस्त कृति अचह अच के पर में कृत का तकार को नकार हो जाएगा नकार न को न हो जाएगा अच ओहाक में ये आकार है अच के पर में। अच्छा इसका नाश करने के लिए आत्मिकत्व विद्या प्रतिपत्ते आत्मा एक अर्थात ब्रह्मात्मन और ऐक्यम ये इसका विद्या विद्या शब्द का अर्थ होता है ज्ञान तो आत्मिकत्व विद्या अर्थात आत्मिकत्व ज्ञान ज्ञान अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति विद्या शब्द का ब्रह्म विद्या का अर्थ होता है ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति को ब्रह्म विद्या कहने से उसका जनकत्व वेद मंत्र को भी जो ब्रह्माकार वृत्ति का जनक होते हैं उसको भी ब्रह्म विद्या उपनिषद कह देते हैं उपनिषद शब्द का वास्तव अर्थ होता है ब्रह्माकार वृत्ति तो उसका जनकत्व मंत्र को उपनिषद कहा गया और उसका मतलब आश्रयत्व प्रतिपादकत्व ग्रंथ को उपनिषद अर्थात ग्रंथ तक पहुंचने के लिए दो लक्षण करते हैं वास्तविक विद्या उपनिषद इसका अर्थ होता है ब्रह्माकार वृत्ति आत्मिकत्व विद्या विद्या का अर्थ वृत्ति वृत्ति का प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान तो अगर आप विद्या शब्द से ज्ञान कह देते हैं फिर प्रतिपत्ति से फिर ज्ञान कहेंगे पुनरुक्ति होगा इसलिए प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ लाभ अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति का लाभ के लिए ऐसे ठीक है हमें कहेंगे सर पते सर्वे वेदांता आरभ्यंते सारे वेदांत ही आरंभ किए जाते हैं टीका में कर्तृत्वादि अनर्थ हेतोर अध्यासस्य समूलस्य आत्यंतिक नाशो मोक्षः स केन इत्यतः कर्तृत्वादि अनर्थ हेतु अध्यास हो गया कर्तृत्वादि यही अनर्थ का हेतु है तो ये अध्यासस्य कर्तृत्वादि अनर्थ का हेतु वही अध्यास दोनों में समान अधिकरण है स मूलस्य मूल के साथ अध्यास का मूल कौन हो जाएगा अज्ञान उसका आत्यंतिक नाशो मोक्ष अज्ञान का स केन इत्यतः मूल में कह दिया आत्मिकत्व विद्या उसी से नाश होगा तो ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार से प्रतिपत्ति ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार ये साक्षात्कार को भगवान भाष्यकर जो विद्या शब्द कहे हैं आगे प्रतिपत्ति है तो प्रतिपत्ति का क्या अर्थ हो जाएगा तो इसको कहते हैं श्रवणादि भीर अप्रतिबंधेन लाभ तो अप्रतिबंधेन लाभ जब श्रवण करते हैं कभी कभी तो लाभ हो जाता है अर्थात तो वृत्ति निराकार हो जाता है किंतु फिर प्रतिबंध आ जाता है प्रतिबंध अर्थात तो फिर संशय अथवा विपर्य फिर आ जाते हैं अप्रतिबंधेन लाभ अर्थात तो संशय विपरीत हो करके ये लाभ तथा तो इत्यर्थ तो ये प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ लाभ क्यों लिए कहते हैं नहीं तो ये पुनरुक्ति हो जाएगा तो पुनरुक्ति वारण करने के लिए नहीं तो प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान विद्या का अर्थ ज्ञान तस्या इत्यर्थ लाभ प्रतिपत्ति का अर्थ हो गया लाभ तस्या तस्यै क्योंकि प्रतिपत्त ये मूल में कहा उसी के लिए विद्यायाम कारणम आह सर्व इति विद्या का कारण मूल में कहा सर्वे वेदांत आरभ्यंते तथा विद्या ब्रह्माकार वृत्ति कहाँ से होगा कहते ब्रह्म ये वेदांत से टीका में आरभ्यंते अर्थात अधित्य विचार्यंते इत्यर्थ आरंभ का अर्थ है कि अध्ययन करके उसका विचार करना है क्योंकि वेदांत का अध्ययन तो उपनिषद का अध्ययन फिर अधित्य विचार्यंते क्यों कहता है कहते हैं कि विचार्यंते ब्रह्म सूत्र क्योंकि यहाँ ये वेदांत का अध्ययन नहीं है ये तो वेदांत का अध्ययन का विचार हो रहा है इसलिए कहते हैं अधित्य विचार्यते अर्थात उपनिषद पढ़ करके फिर इसका विचार करना है विचारित तो वेदांतानाम ब्रह्मात्मैक्यम विषयः तो विचारित तो जो वेदांत उसका विषय हो गया ब्रह्मात्मैक्यम मोक्षम फलम इति उक्तम भवति विषय हो गया ऐक्य और मोक्ष हो गया फल बंधन निवृत्ति ये बार बार कहा जाता है अर्थात तद विचारात्मक शास्त्र श्यापि ते एव विषय प्रयोजन इति ज्ञेयम् वेदांत का विषय हो गया ब्रह्मात्मैक्य और मोक्ष हो गया फल अभी ब्रह्मसूत्र का क्यों हो जाएगा कहते हैं अर्थात तद विचारात्मक शास्त्र से अपि तद विचार वेदांत विचार विचारात्मक शास्त्र से अपि ब्रह्मसूत्र से वो भी ते वो ते अर्थात ब्रह्मात्मिक्यम और मोक्ष यही दोनों ही विषय प्रयोजने, अर्थात ब्रह्मसूत्र का भी विषय प्रयोजन वही हो जाएगा जो वेदांत का है। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।